จะล่ำเรียนจะฝึกฝนจะทำงานจะมีพฤติกรรมต่างๆนานาใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตมีพฤติกรรมทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำโน่นทำเกี่ยวข้องกันกับคนเกี่ยวข้องกันกับวัตถุต่างๆเกี่ยวข้องกับดินน้ำลมไฟเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรคนที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยมันก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือทำด้วยการเกื้อกูลสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือทำเพื่อทำลายสิ่งนั้นน้อยหรือมากก็แล้วแต่จะทำกับอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดผลสองอย่างผลอันหนึ่งก็คือทำให้สิ่งนั้นดีขึ้นอีกอันนึงก็คือทำให้สิ่งนั้นเสียหายไปทำลายไปสองอย่างเพราะงั้นคนเราเนี่ยก็เข้าใจต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งนี้เราทำให้หมดไปให้สูญไปสิ่งนี้ดีไม่งามสิ่งนี้มีอยู่ก็เป็นโทษเป็นภัยก็ให้หายไปกำจัดทำลายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งวัตถุแม้แต่ผู้คนก็กำจัดแต่ว่ามันเราก็ไม่ไปกำจัดผู้คนโดยกำจัดดินน้ำลมไฟมันก็ต่างกันเพราะว่าดินน้ำลมไฟหรือวัตถุธาตุต่างๆมันไม่มีวิญญาณแต่สัตว์โลกหรือผู้คนมันมีวิญญาณเพราะฉะนั้นจะกำจัดก็ต้องมีนัยยะที่ลึกซึ้งต่างกันบาปหรือว่าวิบากวิบากอกุศลทำลายหรือกำจัดสิ่งที่เป็นชีวะด้วยกันมีความพยาบาทมีความไม่ชอบใจมีความแก้แค้นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เราไม่ได้หรอกพวกนี้มีปฏิกิริยาต่อพลังงานชนิดที่เรียกว่ามันไม่จบง่ายพลังงานของวิญญาณเนี่ยมันไม่จบง่ายมันมีการเป็นเวลานุเวรต่อเนื่องถ้าพยาบาทกันแล้วมันไม่ดีมันเป็นทุกข์ไปสั่งสมเสริมไอ้สิ่งที่มันจะทำให้เกิดทุกข์เกิดร้อนท่านก็ไม่ให้ทำแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ใช่วิญญาณตั้งแต่พีชะลงไปนี่ไม่ถือว่าวิญญาณพลังงานในระดับแม้เป็นชีวะพีชะแม้เป็นชีวะก็ไม่เป็นไรมันไม่มีภาวะที่จะมีการเวมีเวลานุเวรที่จะทำร้ายทำลายต่อเนื่องอะไรต่างกันอีกก็เป็นรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ถึงเรื่องพลังงานที่ลึกซึ้งพวกนี้เนี่ยนะเรามีปัญญารู้แล้วรู้ว่าชีวิตของเราถ้าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าในชีวิตเกิดมาจะเอาอะไรจะได้อะไรเป็นของแท้ใครยังไม่รู้ใครยังสงสัยใครยังงงจะเอาอะไรในชีวิตนะเอาอะไรในชีวิตใครงงชีวิตนี่จะเอาอะไรดีเอาอะไรเอาอริยทรัพย์คำว่าอริยทรัพย์ก็ได้รวมรวมหมดแล้วนะอริยทรัพย์ดีใช้คำว่าอริยทรัพย์ดีนะชีวิตเรานับชัดเจนปัญญาของเราเข้าใจแล้วแล้วคนเราเนี่ยจะเกิดมาอีกกี่ชาติก็ตามแต่เถอะไม่มีอะไรดีไปกว่าอริยทรัพย์หรืออริยสมบัตินะเป็นสมบัติอริยสมบัติหรือกุโลกุตระสมบัติไม่มีอะไรดีไปกว่านี้หรอกเมื่อเราเองเราชัดเจนมีปัญญารู้อันนี้แล้วก็มาตรวจสอบว่าแล้วอริยสมบัติหรือโลกุตรสมบัติเนี่ยคืออย่างไรคืออย่างไรที่เราจะเอาได้มีขายตำราขายยาไหมขายตามมินิมาร์ทขายตามอะไรไอ้ร้านขายใหญ่ๆเขาเรียกอะไรอะฮะซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอีกไอ้ร้านอะไรฮะใช่ร้านห้างใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกอะไรที่ไปไอ้ฮะดีพาร์ตเมนต์สโตร์หรืออะไรภาษาไทยไม่มีห้างสรรพสินค้าภาษาไทยคิดออกในภาษาอังกฤษห้างสรรพสินค้ามีขายไหมเมื่อไม่มีขายก็ต้องสร้างเอาเองตั้งขึ้นมาเอาเองไม่มีขายแย่งเอาก็ไม่ได้ปล้นเอาก็ไม่ได้ แบ่งเอาจากของใครก็ไม่ได้ต้องสร้างหรือตั้งขึ้นเอาเองก่อขึ้นเอาเองให้เกิดขึ้นเอาเองนะเมื่อให้เกิดขึ้นเอาเองแล้วก็ต้องรู้ว่าแล้วมันจะเกิดยังไงมันคืออย่างไรทรัพย์อันนี้คืออย่างไรตรวจสอบให้เป็นให้ถูกต้องเป็นสัจจะปัญญาสัจจะต้องตรวจสอบต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่ามันยังไงนะแท้ๆจริงๆสัจจะมันเป็นอะไรอ่ะจริงๆมันเป็นอะไรคืออะไรจริงๆมันคืออะไรมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีตัวตนมันบอกยากมันเป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมและคุณธรรมนี่ก็ศาสนาไหนๆเขาก็สอนเหมือนกันเรื่องธรรมะที่เป็นคุณเรื่องคุณธรรมเรื่องกุศลความดีงามเราก็ไม่ปฏิเสธความดีงามนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นทรัพย์เหมือนกันความดีหรือกุศลกรรมกุศลวิบากก็เป็นทรัพย์เราก็ไม่ปฏิเสธศาสดาหรือสอนว่าอย่างนี้ตรงกันอย่างนี้เป็นของที่ดีความเอื้อเฟื้อเจือจานจิตใจเสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลกตัญญูอะไรต่างๆนานาพวกนี้สอนตรงกันหมดแหละมันรู้หมดในเรื่องของโลกียกุศลเนี่ยรู้ตรงกันหมดนะเราก็ไม่ปฏิเสธเพราะมันเป็นทรัพย์ที่เราได้อาศัยเหมือนกันกุศลแต่ยังไม่ใช่โลกุตระยังไม่ใช่อริยทรัพย์เป็นกัลยาณนะเป็นกัลยาณสมบัติหรือเป็นกัลยาณธรรมเป็นธรรมะของชั้นดีธรรมะของผู้ที่ดีคนดีดีขึ้นมากว่าฐานที่ไม่เอาฐานที่ไม่เข้าท่าเพราะนั้นก็เข้าใจความจริงเหล่านี้ชัดขึ้นจนกระทั่งมีปัญญารู้ถึงอริยทรัพย์หรืออริยธรรมโลกุตรธรรมว่าคืออะไรเราจะนิยามมันไปชัดๆได้ไหมว่าอาริยธรรมหรือโลกุตรธรรมคืออะไรนักเรียนเนี่ยเรียนกันมามากแล้วทีนี้เจาะลงไปนิยามลงไปหรือว่าพูดให้ชัดลงไปเลยว่ามันอะไรล่ะเป็นลักษณะอย่างไรสิ่งนั้นเป็นนามธรรมจริงเป็นคุณธรรมจริงและคุณธรรมอันนี้เนี่ยท่านเรียกแบ่งเรียกเองว่าเป็นคุณวิเศษไม่ใช่แค่คุณธรรมสามัญทั่วๆไปเป็นคุณธรรมในระดับคุณวิเศษนะเป็นอุตริมนุสธรรมและอุตริมนุสธรรมมีอยู่3อย่าง1อิทธิปาฏิหาริย์2อเทศนาปาฏิหาริย์3อนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่เป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะที่มันปาฏิหาริย์เหนือมนุษย์มันเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดาของมนุษย์ที่จะทำได้ไม่สามัญเหาะเดินน้ำดำดินได้ก็ไม่ใช่สามัญยากอย่างรู้ใจผู้คนอย่างรู้ใจผู้อื่นอะไรต่างๆนานานี่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไม่ใช่สามัญคนทั่วไปธรรมดาสามัญทำไม่ได้แต่สองอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเกลียดท่านระอาท่านเบื่อท่านไม่เอาอัตยามิทิกุชามิหรายามิอะไรพวกนี้อัตยามิหรายามิอัตยามิทิกุชามิท่านไม่เอาเบื่อและอาชังท่านไม่ชอบแล้วก็มาแหกมาสนใจวุ่นวายเป็นภิกษุเป็นนักบวชห้ามแม้มีในตนแม้สามารถเหาะได้สามารถจะอย่างรู้ใจก็ห้ามแสดงห้ามอวดห้ามทำถ้าใครทำอาบัติไปโน่นเลยก็มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือเป็นสิ่งเป็นคุณวิเศษอย่างเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญส่งเสริมแล้วให้ได้เอาให้ได้ก็คือคำสอนของท่านท่านสอนไว้อนุสาสนีคือมันสามารถปฏิบัติได้ถึงขั้นเป็นคุณวิเศษซึ่งสูงส่งกว่าคุณธรรมสามัญก็คือโลกุตรธรรมหรืออริยะอริยธรรมนี่แหละถ้าเราจะนิยามเราจะบอกเราก็คือว่า ธรรมะที่เป็นโลกุตระหรือเป็นอริยะก็คือธรรมะที่สามารถเรียนรู้อริยสัจหรือเรียนรู้เหตุที่อยู่ในจิตวิญญาณที่เรียกว่าปรมัตถธรรมที่มันอยู่ในจิตวิญญาณเราเนี่ยเหตุร้ายอริยสัจก็คือต้องรู้จักเหตุและดับเหตุให้ได้ดับเหตุตัวร้ายก็คือตัวก่อเวรก่อภัยก่อทุกข์ก่อความไม่เจริญตัวนี้ให้ได้อริยสัพพะโลกุตรธรรมเพราะฉะนั้นเราจะทำดีหรือทำชั่วโดยเฉพาะทำชั่วทำบาปเราจะต้องรู้เหตุมันเหตุที่ทำชั่วทำบาปเพราะฉะนั้นจะทำดีไม่ใช่ดีแต่แค่ไม่รู้จักเหตุเราจะพยายามอดทนเอาทำให้กายทำให้วาจาทำให้เรามีพฤติกรรมอดข่มใจบังคับใจไปเฉยเฉยให้มันไม่ทำชั่วให้มันมาทำแต่ดีบังคับใจเราเองเฉยเฉยโดยไม่มีญาณถ้าจะว่าให้ชัดแล้วก็จะต้องจนทำให้เกิดปัญญาอีกทีนึงจนทำให้เกิดปัญญาจนทำให้เกิดญาณเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่อ่านออกปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงปัญญาที่สัมผัสตัวกิเลสตัวเหตุตัวสมุทัยได้และสามารถทำให้กิเลสลดได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อผู้ใดตั้งใจฝึกตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจทำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ประมัติแยกกิเลสออกทำกิเลสให้ลดได้เริ่มลดได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรตรัสไว้จนกระทั่งเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสามสูตรนี้ก็ชัดเจนว่าลืมตาใช้ทวารทั้ง5ทั้ง6สัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยนะรู้จักวิญญาณรู้จักนามธรรมพลังงานนามธรรมวิญญาณจับวิญญาณได้รู้จักทุกข์รู้จักสุขเวทนาทุกขเวทนาใครไปอ่านดูก็ได้พระไตรปิฎกเล่ม18นะ10เล่ม18ข้อ254 255 256 3สูตรนี้นะสูตรที่บอกว่าโดยความเป็นอนิจจังนั่นแหละสามารถเริ่มต้นที่มีปรมัตถ์พ้นมิจฉาทิฏฐิอันนี้มิจฉาทิฏฐิสูตรผู้ใดสามารถที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสัมผัสเป็นปัจจัยรู้จักวิญญาณรู้จักเวทนาอ่านเวทนาได้แล้วก็แยกแยะในเวทนาท่านสอนเวทนาอีกต่างหากเห็นมันไม่เที่ยงเห็นตั้งแต่มันเป็นเวทนามันไม่เที่ยงอนิจจาอนิจจังโดยความเป็นของไม่เที่ยงผู้ที่สามารถมีญาณเข้าไปรู้ความไม่เที่ยงของเวทนาไปรู้ความไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์หรืออทุกขมสุขในสูตรนี้ท่านตรัสถึงเวทนา3สุขทุกข์อทุกขมสุขผู้ใดเห็นได้นี่มีญาณถึงขั้นนี้ได้นั่นแหละพ้นมิจฉาทิฏฐิถึงสูตรนี้มีภิกษุท่านทูลถามว่าเท่าไรหนอแลจึงจะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้อาตมาพอจำได้ท่านตอบเท่าไรหนอแลภาษาพระไตรปิฎกจึงจะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านี่แหละเห็นตาเห็นจักษุเห็นจักษุวิญญาณเห็นจักษุสัมผัสอะไรเงี้ยไปเห็นเวทนาโดยความเป็นอนิจจังแล้วก็ไล่ไปจักษุแล้วก็หูแล้วก็ตาจักษุแล้วก็หูแล้วก็จมูกแล้วก็ลิ้นก็กายไล่ไป6อันเนี่ย6ทวารเนี่ยเท่าไหร่น้อยเลยเห็นอย่างนี้เห็นที่สิ่งที่เราสัมผัสด้วยทวารทั้ง6เนี่ยเห็นรู้ด้วยความโดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นของไม่เที่ยงแค่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิอาตมาก็ขยายความซ้อนให้ฟังแล้วว่ามันไม่เที่ยงแม้มันจะไม่เที่ยงเพราะมันโตขึ้น พราะเวทนานี่มันสุขมากขึ้นทุกข์มากขึ้นถ้าเวทนามันสุขมากขึ้นกิเลสโตไหมถ้าทุกข์มากขึ้นกิเลสก็โตไหมมันโตทั้งขึ้นทั้งล่องอะถ้ามันอทุกขมสุขก็แบบโมหะแบบโมหะแบบงมงายแบบไม่รู้แจ้งรู้จริงมันอยู่เฉยมันไม่สุขไม่ทุกข์มันทักยกมันไม่ใช่อทุกขมสุขหรืออุเบกขาแบบเนกขัมมสิตะอุเบกขามันเป็นเคหสิตะอุเบกขามันเฉยแบบเคหสิตะแบบคนโลกมันก็สะดือมันก็โง่โมหะหนักเข้าไปอีกแทนที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่ามันเป็นอะไรเป็นในสภาพไหนมันไม่รู้มันก็โง่มันไม่รู้1วินาทีมันก็โง่1วินาทีอ่ะมันไม่รู้เรื่องรู้ราวไป5วินาทีหรือ1ชั่วโมงมันก็อวิชชาอยู่5ชั่วโมงนะเพราะถ้าเราเริ่มรู้เริ่มมีปฏิภาณมีความเฉลียวฉลาดเข้าใจในสัจธรรมพวกนี้มากขึ้นนะเราก็พยายามก็ทำให้เกิดแม้ว่าเริ่มพ้นมิจฉาทิฏฐิเริ่มแรกเห็นความไม่เที่ยงมันเป็นปุถุชนนั่นแหละคือญาณคือปัญญาจะรู้ของจริงนั่นคือโลกุตระนั่นคืออริยะเพราะคนที่จะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้จริงๆนี่ไม่ใช่คนสามัญเข้าใจเฉยๆแล้วพ้นมิจฉาทิฏฐิยังเข้าใจนี่คุณนั่งฟังเข้าใจจากคุณเองคุณเกิดยังให้เกิดปัญญาให้เกิดสัจจะมีปัญญาทิฏฐานมีสัจจาทิฏฐานมีสัจจะคือมีของจริงมีความจริงแล้วคุณก็มารู้ของจริงรู้ความจริงแม้มันจะเริ่มต้นรู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงอย่างปุถุไม่เที่ยงอย่างกิเลสมันไม่เท่าเดิมมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นปุถุเราก็เห็นความเป็นปุถุชนของเราโอ้ความเป็นปุถุชนที่จริงอยู่ที่สภาวะธรรมอยู่ที่ธรรมะอย่างนี้ใครมีญาณอย่างนี้เนี่ยเริ่มต้นเป็นผู้ที่หนึ่งตั้งเข้าอธิฐานะมีฐานะอธินี่แปลว่ายิ่งแปลว่าเจริญนะอธิฐานะมีฐานมีตัวเราเนี่ยฐานะของตัวเราเนี่ยมันเริ่มแล้วเริ่มเกิดปัญญาทิฏฐานเริ่มเกิดสัจจาทิฏฐานแล้วทีนี้ทำให้มันจาคาทิฏฐานให้ได้ตั้งขึ้นด้วยความเอาออกจาคะตั้งขึ้นด้วยการเอาออกนะจาคาทิฏฐานต้องให้ถึงสัจจาก่อนให้ถึงความจริงไอ้นี่เป็นความจริงที่เป็นปรมัตถ์คุณมีญาณอย่างรู้จิตเจตสิกมีญาตปริญญามีติรณปริญญาพอเริ่มมีติรณปริญญาสามารถแยกแยะสามารถแยกวิจัยตัวไหนเราจะทำลายตัวไหนเราจะให้มันทรงอยู่หรือให้มันเจริญยิ่งขึ้นคุณก็แยกแยะออกพอรู้ตัวจะทำลายได้ประหารอปริญญาคุณก็จัดการประหารหรือเอาออกจาคะสละออกเอาออกให้ได้เมื่อเอาออกได้หรือทำลายได้ลดสภาพนั้นได้อันนี้จะด้วยความอันนี้จะโตด้วยความไม่เที่ยงแล้วก็ทำให้เป็นความไม่เที่ยงที่เป็นวิราคะอิสูตรที่หนึ่งมิจฉาทิฏฐิสูตรเพราะเราพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะเรามีญาณเข้าไปถึงปรมัตถ์เรามีปัญญาเข้าไปถึงสัจจะซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะเป็นความจริงในระดับประโยชน์ขั้นสูงปรมัตถะบรมประโยชน์นั่นเองอัตถะแปลว่าประโยชน์แปลว่าผลถึงขั้นที่เราปฏิบัติแล้วรู้จักผลแห่งสภาพที่มันถึงเหตุถึงผลถึงตัวเนื้อแท้ของสัจจะนะปรมัตถสัจจะและเราสามารถรู้ว่าไอ้ตัวนี้น่ะเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวนี้แหละเป็นตัวการเป็นสักกายะเป็นตัวตนตัวการที่เราจะจัดการมันก็เริ่มต้นเห็นรู้สักกายทิฏฐิเมื่อรู้แจ้งรู้จริงจนไม่สงสัยแน่ชัดแล้วว่านี่ฆ่าไม่ผิดตัวนะจะฆ่าผู้ร้ายดันไปฆ่าเอาเพื่อนเอาพ้องเอาคนเอาสิ่งดีระวัง ต้องให้ชัดเจนให้แม่นพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์สักกายทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์ศีลปฏิปาทานโอ้ขออภัยศีลปฏิปาทานคือปฏิบัติตามหลักประพฤติมีศีลมีวัดศีลพรตมีศีลมีวัดปฏิบัติมีการประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเป็นข้อๆเป็นหลักๆเป็นขั้นๆเรามีศีลก็คือเรากำหนดให้แก่เราตามเหมาะควรแล้วเราก็ปฏิบัติตามที่เรากำหนดอย่าเพิ่งไปตะกละตะกรามแหมจะฆ่าให้แหลกเจ้ากิเลสตัวไหนฆ่าให้แหลกกิเลสตัวที่ตัวเองไม่ไหวกิเลสมันเอาเราตายออกไปเลยอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะไปสู้กับกิเลสตัวที่เรายังไม่สมเหมาะสมควรไปจัดการมันป่อแปดบอบช้ำล้มละลายหมดเรี่ยวหมดแรงท้อแท้พ่ายแพ้นี้เลยผิดนะฉะนั้นต้องเอาของเราที่มันเหมาะมันสมถึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพราะงั้นเมื่อเรารู้สักกายะเราเข้าใจแล้วอย่างไม่มีข้องใจสงสัยต้องรู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่ลังเลไม่ใช่กลับคำมันอะไรมันปลำปลืองครับแค่กับคลามันไม่ชัดไม่เจนไม่เอาพุทธเจ้าท่านต้องการความชัดเจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอาตมาใช้ภาษาสามคำเนี่ยรู้จักก็คือได้เช็คแฮนด์ได้สวัสดีรู้จักมันก็ไม่จะต้องจับตัวมันได้รู้จักนี่ก็ไม่ได้สัมผัสกันรู้แจ้งก็คือชัดขึ้นจริงขึ้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดขึ้นรู้แท้แน่แน่และไม่ผิดฝาผิดตัวนะรู้อย่างถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามหลักที่ได้เรียนมาพรตศีลหรือพรตคือหลักประพฤติต่างๆแล้วก็ประพฤติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอย่าปฏิบัติแค่ปรามาสแค่เยาะเยาะแยะแยะเล่นเล่นหัวหัวลูบลูบคล้ำคล้ำไม่เอาจริงเอาจังไม่พอต้องเอาจริงเอาจังให้ชัดจนเห็นความจางคลายอันนี้จังมันก็จะต่อมาถึงอนิจจานุปัสสีมาตามเป็นวิราคานุปัสสีหรือมาเริ่มทำลายมันได้ลดมันไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงอย่างวิราคะไม่ใช่ไม่เที่ยงอย่างปุถุไม่เที่ยงอย่างจางคลายลดละจางคลายไม่เที่ยงอย่างที่เพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นหนาขึ้นโตขึ้นมากขึ้นปุถุไม่ใช่ทิศทางที่จะชัดเจนเลยนี่ภาษาก็บอกชัดเพราะงั้นคุณฟังไปแล้วคุณก็คิดถึงสภาวะไปที่อาตมาอธิบายมาสภาวะมันไม่เที่ยงมันไม่เท่าเดิมมันไม่คงที่มันไม่อยู่เท่านี้หรอกมันเพิ่มขึ้นก็เป็นปุถุถ้าเรามีญาณที่จะรู้ความจริงพวกนี้ชัดเจนมันจะไปผิดเพี้ยนได้ไงคุณต้องจับมั่นขั้นตายตัวตนอันนั้นสักกายะอันนั้นคุณต้องจับมั่นขั้นตายมันสักกายะตัวนั้นเมื่อจับมั่นขั้นตายแล้วคุณก็ต้องรู้ว่ามันร่วงขึ้นโตขึ้นรู้ทำให้มันจางคลายลงได้เมื่อคุณมีญาณรู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญามีญาณมีวิชารู้แจ้งเห็นจริงมันลดลงได้จริงๆนั่นแหละเริ่มต้นเดินทางเป็นมรรคเริ่มต้นไปก็ได้ด้วยก็ได้เป็นรอบหนึ่งสองรอบสามรอบก็เป็นผลสั่งสมมาเป็นผลแต่ละรอบรอบเล็กรอบน้อยรอบใหญ่มากเข้าหนึ่งสองสามถือว่ารอบหนึ่งสี่ห้าหกถือว่ารอบหนึ่งเจ็ดแปดเก้าถือว่ารอบใหญ่รอบหนึ่งมีสามอีกสามรอบออกไปอีกจาก333นี่ขึ้นไปซับซ้อนกันไปอีกหลายรอบขึ้นไปเรื่อยๆสั่งสมขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันอ่อนแรงจนกระทั่งมันดับจนกระทั่งมันออกไม่มีฤทธิ์นิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับนะแล้วก็ทำปฏินิสขานุปัสสีทำแล้วทำเล่าทำทวนไปทวนมานะจนกระทั่งเก่งสูงสุดคืนสู่สามัญปฏินิสขานุปัสสี เห็นว่าเราเองแคล้วคล่องว่องไวเป็นยังไงระมัดระวังก็ได้ไม่ระมัดระวังก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างไรอย่างไรก็คือจบคือแข็งแรงนะแข็งแรงเหมือนกับจอมยุทธไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อันนั้นตายแล้วมันไวมันเร็วซะจนอันนั้นไม่เห็นไม่ได้ทำแต่ทำแล้วไม่ต้องออกแรงแต่มีแรงมหาศาลแล้วคือมันเป็นภาษาที่สุดจบมันเป็นภาษามันภาษากลับสัจจะย้อนสภาพสุดจบมันเป็นภาษามันภาษากลับสัจจะย้อนสภาพไม่มีหรือมีทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วทุกด้านอะไรก็ไม่สามารถที่จะเอามาเรียกด้วยภาษาเพราะทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วมันเป็นแล้วจบปณิสัคขะก็คือสมบูรณ์สุดยอดเพราะอัตตานุทิฏฐิก็เห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็คือเห็นกิเลสมันเป็นตัวตนใดๆก็แล้วแต่อัตตาสักกายะอาสวะตรงนี้เป็นตัวตนที่เรียกในแต่ละขณะแต่ละกาละถ้าอัตตาก็เรียกตัวตนกลางๆทั่วๆไปเป็นภาษาเรียกสามัญทั่วไปถ้าสักกายะหรืออาสวะก็เป็นภาษาที่เรียกเฉพาะลงไปเป็นตัวที่ระบุตัวที่เรารู้เราเห็นเราแจ้งตัวที่มีญาณรู้สักกายะก็คือตัวตนที่ผู้นั้นรู้ตัวมันอาสวะก็คือตัวสักกายะนั่นแหละมันตั้งแต่โตจนกระทั่งเหลืออาสวะก็คือตัวสุดท้ายสักกายะก็คือตัวต้นที่เริ่มรู้จักหน้าตามันตัวตนที่เริ่มรู้จักหน้าตามันทำมันจนกระทั่งจางคลายจนกระทั่งมันเหลือน้อยเหลือเล็กจนกระทั่งตัวสุดท้ายอาสวะไม่เหลือแม้แต่ตัวสุดท้ายตัวขั้นปลายหมดสิ้นตัวตนหมดสิ้นอาสวะพยัญชนะพวกนี้ใช้แทนสภาวะต่างๆเมื่อเราเรียนรู้ด้วยปัญญาเรียนรู้สัจจะเรียนรู้จาคะเอาออกเอาออกอุปสมะก็คือนิพพานคือสงบอุปสมะเนี่ยคือนิพพานคือสงบเพราะงั้นอธิษฐานสี่เนี่ยเนี่ยอาตมาอธิบายอธิษฐานสี่ฟังอย่างสัจจะของพระพุทธเจ้าอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าเต็มแต่จะอธิบายเป็นแบบโลกีเป็นแบบล้วนๆแบบอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้นะคนเราถ้ามีปัญญาตัวเดียวมันก็ดีแล้วก็เข้าใจแล้วมีสัจจะมันก็ดีอีกมีจาคะมันก็ดีนี่คนน่ะอุปสมะมีความสงบมีนิพพานมันก็ดีอ่ะสิมันอธิบายเป็นตัวง่ายๆมันดีทั้ง4ตัวแต่ทีนี้อาตมาเอามาอธิบายให้ฟังให้เห็นว่าความจริงพระพุทธเจ้าสุดยอดแห่งพระปัญญาที่คุณตั้งหลักทำอะไรต่ออะไรมาให้ศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันได้ทั้งโลกีเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้ในทางเป็นโลกีก็ได้เกือบทั้งนั้นน่ะธรรมะของพระพุทธเจ้านอกจากภาษาที่มันเป็นตัวลักษณะของอริยธรรมแท้ๆเช่นว่านิพพานเนี่ยเอาไปนิพพานไปใช้กับสามัญกับโลกีเอามันไม่ได้หรอกใจกับสามัญโลกีนิพพานมันไม่มีโลกีมันไม่มีนิพพานหรอกอย่างนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักทำทุกอย่างก็จะใช้ได้เกือบทั้งนั้นทั้งได้ทั้งโลกีได้ทั้งโลกุตระสองส่วนนะแต่ถ้าโลกุตระนะมันมีโลกีในตัวมันมีโลกีในตัวมันเป็นอุพยัตตะมันเป็นประโยชน์สองด้านสองฝ่ายนะอุพยัตตะมันได้ประโยชน์สองด้านเลยไม่ใช่ด้านได้ด้านเดียวนะคือได้ทั้งประโยชน์เราประโยชน์เขาได้ทั้งอัตถะได้ทั้งปรัตถะปรัตถะคือประโยชน์อันอื่นผู้อื่นอัตถะประโยชน์ของตนนะเป็นอุพยัตถะแต่สองด้านเพราะถ้าประโยชน์ที่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเป็นปรมัตถะเป็นประโยชน์ที่ถึงขั้นปรมัตถ์ถึงขั้นเรียนรู้จิตเจตสิกที่เรากำลังพูดถึงอยู่ว่านี่แหละอริยทรัพย์หรือโลกุตระสมบัติเนี่ยคืออันนี้คือปรมัตถะคือประโยชน์ที่ยั่งขึ้นถึงประโยชน์ขั้นบรมประโยชน์ปรมะ กบรมอัตถะก็คือประโยชน์หรือผลผลประโยชน์ที่สุดยอดประโยชน์ที่สูงส่งอันนี้แหละเราศึกษานี่เราศึกษาเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเรียนรู้อันนี้ให้ได้และเอาคุณธรรมคุณวิเศษอันนี้ให้ได้ในคุณวิเศษของพระพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ได้งอมืองอเท้าไม่ได้เป็นนั่งปฏิบัติหลับตาสะกดจิตนี่คือปฏิบัติธรรมไม่ใช่เท่านั้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนิดหน่อยนั่งสมถะนั่งเจโตสมถะนั่นมรรคองค์8ทางปฏิบัติอันเอกหรือโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อยู่ในคันลองของมรรคองค์8กับโพชฌงค์7โพธิปักขิยธรรม2ข้อท้ายแล้วก็จะเกิดอินทรีย์5พละ5นี่คือโพธิปักขิยธรรม7ข้อ3ข้อแรกเป็นตัวปฏิบัติสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4 4 5 7 8นี่เลขหวยของชาวอโศกแต่ไปซื้อที่รัฐบาลไม่มีขายนะไม่ได้เงินแต่มาซื้อที่นี่ได้ถ้าใครได้4 5 7 8นี่ถูก4 5 7 8นี่ได้อริยทรัพย์จะได้ไหมนะหวยเนี่ยโอ้หวยเบอร์4 5 7 8เนี่ยถ้าถูกก็ได้อริยทรัพย์4หลักแรกเนี่ยสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4แล้วต่อมาก็อินทรีย์5พละ5นี่4 5นะต่อไปก็โพชฌงค์7แล้วก็มรรค84 5 7 8นี่รถคันใหม่ที่เขาจะซื้อให้ตมาเนี่ยเขาจะเอาเบอร์4 5 7 8มาให้ได้ หัวเลขนี้นี่ต้องทราบซึ่งต้องให้ได้เมื่อเราปฏิบัติ4สติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4เราได้เรียนรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมและก็ภาคเพียรใช้อิทธิบาท3องค์เนี่ย4 4 4สมัปปทาน4อิทธิบาท4นี้ไม่แยกกันอิทธิบาทก็คือต้องภาคเพียรต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในการภาคเพียรกระทำมันไม่ง่ายที่จะได้ทรัพย์สุดพิเศษนี่มันไม่ง่ายเป็นทรัพย์ที่ถาวรเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนมันถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้คนนี้มีคุณธรรมมีทรัพย์ที่ยั่งยืนและเป็นทรัพย์ที่วิเศษเป็นทรัพย์ที่เป็นคุณวิเศษอย่างนี้ไปแล้วอาตมาไม่กลัวหรอกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆสอนในคนที่มีความรู้มีวิชาอะไรใดต่างๆก็สอนไปอาตมาก็สอนของอาตมาไปให้มีอันนี้ไปรัฐบาลท่านนายกจะหาจะสร้างอะไรอะไรให้คนท่านก็จะพยายามทำให้คนอยู่เย็นเป็นสุขนะอาตมาก็ทำให้คนเย็นเป็นสุขคนที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆก็พยายามจะไปเรียนมาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของตัวเองต่างคนก็ต่างพยายามทำให้คนดีทั้งนั้นทำให้คนได้สิ่งที่ดีอาตมาว่าอาตมาเลือกเอามาทำงานนี้ดีกว่าไม่ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ไปเป็นนักธุรกิจไม่ไปเป็นนายกไม่ไปเป็นนักบริหารประเทศชาติอะไรไม่ไปเอามาเอาอันนี้ทำเพื่อคนเหมือนกันทำเพื่อความเป็นอยู่สุขของสังคมมนุษยชาติเหมือนกันอาตมาว่าแย่ทำเพื่อคนมนุษยชาติอย่างประเภทนักการเมืองนักบริหารหรือนักวิชาการหรือนักธุรกิจนักธุรกิจเขาก็บอกก็ทำแม้แต่นักเต้นกินดำกินเขาบอกนี่ทำเพื่อความสุขความสำราญไม่ให้ประโยชน์มันมาทวงอยู่ได้นะนี่มาทำความสุขให้แก่ผู้มาชมพี่น้องนี่มาให้ความสุขแก่ประชาชนเป็นคนที่ทำเป็นคนเขาเรียกคนสาธารณะเนี่ยเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้แก่ความสุขให้แก่ประชาชนควบสุขขี้หมาอะไรมอมเมาเขาแล้วรีดนาทาเร้นเอาเงินเอาค่าตัวแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นนะมันเป็นเรื่องหลอกล่อนะสุขแบบพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปหาสะปหาสะนี่แปลว่านรกอันรื่นเริงนรกชนิดระเริงปหาสะเป็นนรกขุมนปหาสะเมื่อเราเองเรามาเข้าใจเนื้อแท้ว่าเราเกิดมาเป็นชีวิตจะเอาอะไรชัดเจนแล้วแล้วก็มาศึกษาหลักธรรมพระเจ้าท่านสอนทุกวิถีทางนี่เราพูดถึงหลักธรรมใหญ่ๆแม้สติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อ ิทธิบาท4หลัก4เนี่ยสั่งสมลงแล้วจะเกิดอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5กับพละ5นี่ก็ตัวเดียวกันเอาไล่ดูสิ1ศรัทธาอีกแล้ว2วิริยะสติสมาธิปัญญาโอ้โหอินทรีย์5พละ5ก็จำไม่ได้กันเลยแล้วเมื่อไหร่จะจบปัญญาบัตรกันเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ปัญญาบัตรนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เป็นองค์ธรรมที่พุทธเจ้าท่านเรียบเรียงท่านบัญญัติไว้ให้เราได้ตรวจสอบถ้าอินทรีย์ทั้ง5อินทรีย์ก็คือมโหาความมากความมีมวลเพิ่มขึ้นมีน้ำหนักมีฤทธิ์แรงท่านเรียกว่าความเป็นใหญ่ท่านเรียกว่าพลังท่านเรียกว่าแรงคือมีกำลังอย่างนั้นมีสภาพอย่างนั้นมันมีประสิทธิภาพมันมีพลังมันมีแรงศรัทธามันก็มีประสิทธิภาพสูงศรัทธาคือความมันเชื่อสูงขึ้นวิริยะมันก็มีพลังตัวมันมีฤทธิ์ในตัววิริยะหึคนนี้มันวิริยะนะคนนี้มีความขยันมีความภาคเพียรมันมีอาการอย่างนั้นน่ะมันมีดีกรีมันมีน้ำหนักมันมีพลังมันมีอำนาจมันมีฤทธิ์แรงมากขึ้นสติก็เต็มสติก็ดีขึ้นสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตที่เราต้องการให้กิเลสหมดลงจนกระทั่งหมดแล้วมันก็แข็งแรงตั้งมั่นอย่างหมดกิเลสอย่างเป็นทรัพย์ที่อริยทรัพย์สี่นะมันตั้งลงตรงนั้นน่ะสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องอธิบายมากศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็เกิดอินทรีย์ขึ้นเรื่อยๆมันเกิดพลังเกิดเนื้อหาเกิดฤทธิ์แรงเกิดความเป็นใหญ่ในตัวเรามันมีศรัทธาที่เป็นศรัทธาแบบโลกุตระนะไม่ใช่ศรัทธางมงายศรัทธาไม่มีหลักเกณฑ์ศรัทธาขี้หมาอะไรก็ไม่รู้เชื่อถือไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรไม่ใช่ศรัทธากันนี่เนี่ยอธิบายกันต้องอธิบายกันมากเลยศรัทธาเนี่ยศรัทธาต้องประกอบไปด้วยศีลศรัทธามีศีลจึงจะบริบูรณ์มีพระหูสัจมีพระหูสูตรมีธรรมกถึกมีอะไรอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั่นแหละศรัทธาจนกระทั่งถึงนิพพานถึงวิมุตตินิพพานนั่นต้องมีหลักเกณฑ์มีศรัทธามีวิริยะภาคเพียรไปปล้นไปจี้ภาคเพียรไปที่ได้ทำร้ายทำลายภาคเพียรไปที่ได้ทำอะไรก็ได้เยอะแยะคนเราขยันภาคเพียรทั้งนั้นแหละไอ้คนที่มันขโมยนี่โอ้โหคนเขานอนหลับพักผ่อนหมดมันไม่นอนมันไม่หลับไม่นอนมันอุตสาหะวิริยะมันจะได้ย่องมันไม่ได้ไปขโมยกระโจนภาคเพียรทั้งนั้นแหละแต่ก็ต้องมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์ว่ามันจะภาคเพียรอะไรภาคเพียรอย่างไรภาคเพียรเพื่อเรารู้ได้จุดหมายว่าเราจะอริยทรัพย์ภาคเพียรโลกุตระไม่รู้นะในวันนี้ผ่านวันวิสาขบูชามาวันเดียวเนี่ยยังมีใครลังเลสงสัยอยู่นั่งเนี่ยถ้าใครหมดลังเลสงสัยแล้วมาทางนี้ไปเลยนะโอ้พลังจะเยอะคนเรายังไม่มียังมีความลังเลสงสัยยังไม่มีความสมบูรณ์เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยขนาดคิดว่าเราสมบูรณ์แล้วนะเราไม่สงสัยแล้วนะเราเอาจริงๆนะผีเข้าบางทีนี่ตาลายงงเดินผิดทางเดินงงออกนอกทางไปดีไม่ดีไม่ใช่เดินงงออกไปอย่างโกรธเลยกูไม่เอาหรอวะแต่ก่อนนี่จะเอาตอนนี้ไม่เอาแล้วออกไปอย่างวุ่นวายเลยเฮ้ยไปแล้วออกไปอย่างโอ้โหไปแต่งงานเลยเพราะถ้าใครที่มีพลังหรือว่ามีอำนาจมีดีกรีอย่างที่ว่าอินทรีย์เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆส่วนพละ5นั้นน่ะศรัทธาเหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่พละนั้นคือผลเป็นกำลังเต็ม พราะฉะนั้นทำไมจึงเหมือนกันทำไมจึงจะต้องพละก็แปลว่ากำลังอินทรีย์ก็แปลว่ากำลังแปลว่าฤทธิ์แปลว่าแรงเหมือนกันหรือแปลว่าไอ้ส่วนที่มันรวมกันแล้วมันก็มาเกิดมันมีอำนาจมันมีแรงมันมีความเป็นใหญ่อะไรก็แล้วแต่มันมีส่วนนั้นเต็มมันมีส่วนนั้นเพิ่มขึ้นมาอินทรีย์อยู่ในภาคมรรคพละอยู่ในภาคผลเพราะงั้นอินทรีย์5คือมรรคพละ5คือผลท่านแปลว่าผลเลยพละเนี่ยแปลว่าผลศรัทธาผลวิริยะผลสติผลสมาธิผลปัญญาผลเป็นผลเลยเป็นสิ่งที่เต็มเป็นสิ่งที่ครบเป็นสิ่งที่ได้สมบูรณ์เพราะเราก็ทำงานให้มารู้ว่าเราเต็มหรือยังมีพละนี่กำลังเต็มแล้วหรือว่ายังไม่ได้เต็มแต่ก็กำลังเพิ่มอินทรีย์อยู่ก็ทำให้เกิดอินทรีย์5พละ5นี่แหละเพราะฉะนั้นตัวแกนทางปฏิบัติชัดๆก็คือโพชฌงค์7กับมรรค8เสร็จแล้วนี่เป็นอยู่ในทางนี้หรือไม่ถ้านอกทางนี้ก็ผิดถ้าอยู่ในทางนี้มีโพชฌงค์7มีมรรค8อยู่ก็ถูกแล้วในปัจจุบันนั้นมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4หรือไม่ถ้ามีอยู่ในปัจจุบันนั้น4หลัก4นั่นคือปัจจุบัน7 8นั่นคือทางที่จะออกนอกทางนี้ออกนอกขอบเขตพุทธนอกทางพุทธจะออกนอกทางนี้เสร็จแล้วจะได้อะไรอินทรีย์5พละ5นี่เป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นความตรัสรู้ในความตรัสรู้นะเพราะแม้จะเรียกประโยชน์เมื่อกี้พาดพิงไปถึงทิฏฐธรรมิกตประโยชน์สัมปรายิกตประโยชน์ก็ตามก็อันเดียวกันเมื่อกี้ก็อธิบายเสริมซ้อนไปให้แล้วอุทานสัมปทาอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาสมาชีวิตตาสมาชีวิตตานี่คือทิฏฐธรรมิกตถ้าเอาประโยชน์ไปเติมก็เป็นภาษาไทยไปเติมเข้าไปอีกที่จริงอุทธานะสัมปทาก็คือเข้าถึงอุทธานะก็ขออภัยทิฏฐธรรมิกถะทิฏฐธรรมิกถะก็คืออัตถะก็คือประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์ที่พิสูจน์ได้ทันทีและเป็นปัจจุบันต้องทำและเมื่อทำแล้วได้อะไรก็ได้สัมปรายิกถะได้ศรัทธาได้ศีลได้จาคะได้ปัญญาเข้าถึงศรัทธาสัมปทาเข้าถึงศีลสัมปทาเข้าถึงจาคะสัมปทาเข้าถึงปัญญาสัมปทาไปอธิบายอย่างโลกีย์บอกตายชาติหน้าประโยชน์ได้ตายไปแล้วที่เคยได้ไปศรัทธาตายไปแล้วเขาไปได้ศีลตายไปแล้วเขาไปได้จาคะตายไปแล้วเขาไปได้ปัญญาไปข้างหน้าคุณภายหน้าคุณก็ไปกันข้างหน้าเราไม่เอาเราเอาชัดๆนี่พิสูจน์ได้เป็นปัจจุบันเป็นวิทยาศาสตร์ไอ้ไปตายไปข้างหน้าแล้วเขามาพิสูจน์กันนี่นี่คืออธิบายกันมาแปลกันภาษาที่เขาแปลมันก็แปลไม่ผิดนะสัมปรายิกตะแปลว่าภายหน้าแปลว่าข้างหน้าแต่ก่อนนี้เนี่ยเรามีแต่ถอยหลังมันมีแต่เสื่อมมันมีแต่ตกต่ำเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันไปข้างหน้าหรือมันไปทางเจริญนี่นะมันไม่รู้กันพอมารู้ทางเจริญอ๋อทางเจริญคือทางอย่างนี้เหรอแต่ก่อนนี้รู้ยิ่งแรกเลยแต่ลาบอยู่นู่นไม่ใช่ลาบเป็ดลาบไก่นะลาบอยู่นู่นยศอยู่นู่นสัจเฉินอยู่นู่นโลกิยสุขอยู่นู่นทั้งกามทั้งอัตตาอยู่นู่นวิ่งใส่เลยแต่ก่อนมีแต่ลุยหน้าไปทางนู้นเลยลุยหน้าไปทางนู้นแต่ตอนนี้มารู้แล้วโอ้ลุยหน้ามันอยู่ทางหลังแท้ถอยมันกลับกันมันตลกนะแต่เอาเถอะถ้าไม่ได้บอกถอยหน้าอย่างนั้นถอยหลังอย่างนั้นถ้าไม่บอกถอยหลังนะพบหน้าก็คืออาตมาอธิบายแล้วพบหน้าก็คือโลกุตระพบโลกุตระภูมิภูมิที่พุทธเจ้าค้นพบนี่แหละคือปโรโรโกหรือสมณะพราหมณาสมัคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังโลกอย่างนี้ปรันจโรกังโลกอื่นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกใหม่โลกหน้าโลกที่ พุทธเจ้าต้องค้นพบโลกนี้เป็นโลกที่เดินทางก้าวหน้านะจะแปลว่าก้าวหน้าก็ได้นี่เป็นโลกที่มันมนุษย์ประเสริฐเข้าไปกันเป็นการเจริญก้าวหน้านะไปโลกนี้เป็นโลกก้าวหน้าเป็นโลกเจริญฟังแล้วมันย้อนแย้งฟังแล้วมันงงงพามาจนนี่ก้าวหน้าหรือก้าวหลังโอ้โหไปพูดข้างๆหูคุณทักษิณดินะหูหักเลยนะไปพูดข้างๆหูคุณทักษิณนี่ก้าวหน้านะเนี่ยเป็นสัมปรายคตประโยชน์เป็นผลเป็นประโยชน์ที่ควรจะได้อย่าไปพออย่าไปนั่นอย่าไปเอาเลยนี่มันฟังแล้วมันฟังภาษาถ้าไม่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วมันจะงงงมันจะอะไรพูดสับสนงงไปงงมาใครงงโอ้โหรู้หมดเลยเนี่ยแม่โพธิรักษ์เนี่ยอธิบายเก่งจริงๆ ย้อนกลับไปที่ที่ฝั่งทำให้กับประโยชน์มีบางทีก็แปลว่าเป็นเศรษฐีน่าอาจจะเข้าใจว่าแล้วก็ให้ภาวนาว่าอุปาทานแล้วจะเป็นเศรษฐีได้ไหมก็จะให้ภาวนาไป พวกนั้นยังไม่มีสัมปรายิกถะพวกนั้นตายแล้วก็มืดมืดไปเรื่อยๆแต่ของเราในสัมปรายิกถะของเราอยู่ที่นี่ข้างหน้าของเราเนี่ยเราเศรษฐีของคุณนี่ไม่เป็นคนที่จะร่ำรวยงั้นเราไม่เอาแล้วเราถอยมาเอาจนเนี่ยเข้าใจแล้วมาตั้งหลักใหม่มาดูโอ้เราเองไปมาถึงงมงายแย่งชิงสะสมกอบโกยอยู่อย่างนั้นมันคนโลกโลกเขาทำกันคนโลกุตระเขาไม่ทำแล้วโลกใหม่นี่ก็มีอย่างนี้กันโลกนี้นี่ก็เป็นคนอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาท้าทายได้เพราะอาตมามีโลกอย่างนี้ให้ดูโลกอย่างนี้เนี่ยโลกสังคมอย่างนี้โลกอย่างนี้เนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างนี้มีการดำเนินวิถีชีวิตอย่างนี้มีอารมณ์จิตอย่างนี้อารมณ์จิตยังไงอารมณ์จิตไม่อยากได้ใครดีก็ไปแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแย่งโลกียสุขไม่แย่งยังไงก็ไม่แย่งไม่เด็ดไม่เหนื่อยกับคุณละแล้วมันเป็นอันแบบนี้ก็เป็นปฏิปักษ์กับชาวโลกไม่ก็คุณเองคุณอยากได้กันคุณแย่งกันเราไม่แย่งนี่ระบายให้แล้วนะคุณแย่งกันเบาลงนะระบายออกมานี่อาตมาพาออกมาครั้งนี้ถึงบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เทศแล้วอาตมาเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณทักษิณหรือเปล่าคุณทักษิณจะสอนให้คนไปรวยไปรวยอาตมาสอนให้คนไปจนไปจนอาตมาช่วยคุณทักษิณแล้วเนี่ยก็เราจนจนจนแล้วก็ให้เขาให้เขาให้เขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเราก็ช่วยเขาได้รวยได้สำเร็จไงก็เขาอยากจะรวยก็เราก็รวยก็รวยก็ได้ให้เข็ดเมื่อเราก็มาทางจนเนี่ยให้เขารวยซะให้เข็ดเลยแล้วก็ให้จริงๆใช่ไหมเราก็ลดลงเราไม่ได้สะสมแต่ละคนแต่ละคนนี่อาตมาว่าสมรรถนะที่จะกอบโกยดึงเอาสภาพดึงเอาเงินทองสมบัติของโลกมาเป็นของตัวเองทำไมคุณหาไม่ได้เนี่ยแต่ละคนแต่ละคนนี่ทำมาหาได้ดึงแบ่งมาเนี่ยได้ทั้งนั้นอ่ะเราไม่เอาแล้วเนี่ยเราไม่แย่งเราบายเราส่งคืนให้เราไม่สะสมไม่กอบโกยเราพอกิ่วพอกินของเราไปแล้วก็ไม่กินแรงคนอื่นไม่ได้ไปเทใดเอาเปรียบคนอื่นเราก็ทำของเราตอนนี้เราเหลือแล้วก็ให้ไปเลยแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เขาและโดยภาษาธรรมะเราก็มีบุญมีกุศลเป็นกุศลเป็นสัจจะของแท้เพราะเราได้เสียสละเราให้จริงเราไม่ได้ไปเอาเปรียบจริงๆนี่โดยสัจจะเราเป็นผู้เสียสละจริงๆมันก็คือเราเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์หรือมีบุญมีกุศลมันไม่ได้ขัดแย้งกันทั้งโลกทั้งธรรมเราให้นี่แหละเราได้ภาษาโลกบอกเอาไปเราได้แฮโลกก็บอกมันขัดกันก็เอาให้กันไปมันก็เสียไปสินั่นแหละเราได้ใครงงอีกไม่งงเห็นมั้ยมันไม่ขัดแย้งกันนี่แต่ภาษาโลกว่าเอาก็ให้มันไม่ใช่เอานี่ไม่ได้มานี่มันเสียไปนี่เออเสียไปนั่นแหละเราได้พูดอะไรวะใช่คนที่รู้แล้วใช่คนที่ไม่รู้ก็งงไปเชิญงงเชิญงงแต่เราไม่งงแล้วใช่ไหมมันก็ชัดเจนนั่นคนที่ชัดเจนแล้วเห็นจริงแล้วมาทำให้ได้ล้างกิเลสออกสุดท้ายแล้วคนอย่างนี้มีโลกแบบนี้โลกุตระแบบนี้เนี่ยมันอยู่ได้ไหมน่าอยู่ไหมรื่นรมไหมนี่แหละเอาลองว่ามนุษย์บอกโลกโสดาบันมีเอกราชแห่งอะไรนะอาตมาจำไม่ใช่ภาษาบาลีไม่เก่งเอาภาษาไทยนี่ ยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คลาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆทั้งโลกนี่คือเนี่ยท่าเผื่อไม่ใช่ท่าเผื่อแล้วเนี่ยสังคมของเรานี่เป็นโสดาเป็นเมืองโสดาบันเอาแต่แค่โสดานะเนี่ยสติอโศกชุมชนก็อโศกเป็นเมืองโสดาบันยิ่งกว่าเอกราชเลยนะยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินอาตมาไม่ได้จำฮะยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆทั้งโลกจริงไหมฟังออกไหมมองเห็นไรๆหรือว่ามองเห็นทนโทษท่านไม่ได้พูดเกินจริงท่านไม่ได้ตรัสไว้เกินจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้มันยิ่งกว่าเอกราชเพราะว่าเราอิสระเสรียิ่งกว่าเอกราชใดๆเราไม่ต้องไปง้อไปงอนหรอกโลกเขาจะยังไงเราพึ่งตนเองรอดเราเลี้ยงตนเองด้วยสมรรถนะด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยฝีมือเราเหลือเฟือแม้คนนั้นทุกคนนี้ป่วยคนนี้เจ็บคนนี้แก่คนนี้เด็กทำไม่คุ้มเราก็เผื่อแผ่กันอยู่รอดเราเลี้ยงกันรอดแล้วช่วยกันเหลือรอดเหลือเฟือแจกจ่ายให้คุณมันเป็นสวรรค์อันสุขสุขมูปสมอสุขมันไม่เดือดร้อนมันไม่ทุกข์ร้อนมันไม่วุ่นวายดิ้นรนเหมือนเขายิ่งกว่าสวรรค์คาลัยยิ่งกว่าอะไรอธิปไตยยิ่งกว่าเนี่ยเป็นอำนาจเหนือกว่าอธิปไตยอื่นๆประชาธิปไตยก็สู่อโศกาธิปไตยไม่ได้ เห็นไหมอำนาจของพวกอโศกเนี่ยมันนี่แหละยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกที่อาตมาพูดเพราะว่าเรามีสภาพมาแล้วเรามีอะไรใหม่มาพอพูดเข้าไปก็อ๋อมันมีนามธรรมมันมีวัตถุธรรมรวมกันอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอถ้าไม่มีสิ่งนี้พูดกันมาก็ถ้าไปพูดที่สนามหลวงงานวิสาขบูชาเมื่อวานนี้เขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอาตมาจะพูดอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้แล้วก็ทำให้เขาซาบซึ้งอย่างนี้คุณซาบซึ้งหรือไงและคนถ้าพระพุทธสนามหลวงเมื่อวานนี้นี่คนที่เป็นสนามหลวงก็จะทราบซึ้งอย่างที่คุณรู้ว่าอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ไหมไม่หรอกเพราะเขาไม่มีสภาวะเขาไม่มีความจริงเขาไม่มีรูปธรรมนามธรรมแต่นี่เรามีรูปธรรมเรามีนามธรรมรองรับแล้วแล้วก็โดยเฉพาะนามธรรมหลายๆอย่างที่มันอธิบายเป็นภาษาคนไม่ได้มันจนแล้วมันสูงยังไงวะไม่ได้สะสมจาคะออกไปหมดสวรรค์ขี้หมาอะไรมันไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันไม่มีรูปหอห่อเสียงหอห่อสวยๆงามๆโอ้โหโดยนี้เขากำลังไปเดินเปลือยกายกันเนี่ยนุ่งกระปิ่งโชว์ออกโทรทัศน์กันอยู่ไอ้พวกนี้มันนั่งนี่มันจะไปอะไรกันมันไม่บันเทิงเริงรมเหมือนเขาเลยสุขอะไรนะมันมองไม่ออกมองไม่ออกเห็นไหมเราจะเห็นโลกีชัดเราจะเห็นโลกุตระนี่ชัดชัดยิ่งขึ้นนะสิ่งเหล่านี้อาตมาก็ยิ่งมั่นใจว่าเราเอาสิ่งนี้มาพิสูจน์นี่เป็นสัมปรายิกตะเป็นประโยชน์ของโลกหน้าเป็นศรัทธาเป็นศีลเป็นจาคะเป็นปัญญาเข้าถึงศรัทธาพูดไปทบทวนไปยกตัวอย่างไปทั้งคุณก็มีทั้งเพื่อนก็มีทั้งสังคมนี้เรามีอาตมาก็ย้ำยืนยันมานี่เป็นอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพอพูดไปแล้วเนี่ยศรัทธามันโตขึ้นหรือไม่เนี่ยศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทามั่นคงขึ้นเข้าไปให้ได้ศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาก็จะเกิดขึ้นพิสูจน์ได้ตอนนี้ขณะนี้พิสูจน์ไปได้ในชีวิตนี้สัมปรายิกตประโยชน์ประโยชน์ในโลกโลกุตระไม่จะไปบอกว่าประโยชน์ในโลกหน้าหน้าก็พูดทุกภาคหน้าในภาษาแต่นี่ก็หรือคือโลกุตระประโยชน์ในโลกุตระนี่คือสัมปรายิกตะสัมปรายิกตประโยชน์แล้วก็คือทิฏฐธรรมิกตประโยชน์อันเดียวกันแต่คนละมุมคนละแง่เพราะเรามามีอุทานะสัมปทาเข้าถึงความขยันโลกุตระรักษาอารักขะสัมปทาในโลกุตระรักษาสิ่งเหล่านี้ไปมันจะรักษาไปแล้วเราก็จะมีมวลกัลยาณมิตรตาเพิ่มขึ้นสัมมชีวิตตาชีวิตประเสริฐ ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตเจริญที่แท้จริงเพราะเรามีสัมปรายิกตะเพราะเรามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสริมหนุนเข้ามาเรื่อยๆเราก็เลยยิ่งมีสมชีวิตตาชีวิตเราก็ยิ่งคนข้างนอกก็บอกโอ้ยพวกนี้มันยังไงมันจะมาอยู่ยังไงวะแต่พวกเราบอกคุณนั่นแหละนะไม่รู้อะไรดีนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นถ้าเขาไม่ได้มาศึกษาอย่างลึกซึ้งมาจนกระทั่งมีรูปมีร่างทุกวันนี้อาตมาอธิบายธรรมะก็ง่ายขึ้นนะเพราะมีสิ่งรองรับมีเนื้อหามีตัวอย่างมีสิ่งที่หยิบมายืนยันหลักฐานต่างๆก็ดีขึ้นนะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะอธิษฐานตั้งใจแล้วก็พยายามให้เกิดปัญญาทิฏฐานสัจจาทิฏฐานจาคาทิฏฐานและอุปสมาทิฏฐานกันทั่วทุกคน